99 w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 listopada, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet do jutra będą problemy na kolejowej linii Białystok-Warszawa. Najpierw wtorem pojedzie pociąg spalinowy, dopiero wieczorem elektryczny. Jest w sumie 16 przypadków zachorowania na odrę na Mazowszu. Nasza reporterka sprawdziła, co mówią o tym eksperci. Kwesta na odnowienie zabytkowych grobów trwa na warszawskich Powązkach. Dopiero wieczorem zostanie otwarty jeden tor na kolejowej linii Białystok-Warszawa. Wcześniej pojadą nim pociągi spalinowe. Jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, między Szepietowem a Raciborami zerwana została trakcja. Nieostrożny kierowca samochodu ciężarowego wywrotki z podniesioną naczepą wjechał na przejazd kolejowo-drogowy pomiędzy Szepietowem a Raciborami i uszkodził sieć trakcyjną nad dwoma torami. Zniszczone zostały także dwa słupy sieci trakcyjnej. Ruch pociągów został wstrzymany. To Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych. Teraz trwa naprawa sieci. Przewidywane udrożnienie odcinka Szepietowo-Racibory planowane jest jeszcze dzisiaj po południu dla trakcji spalinowej. To oznacza, że do pociągów elektrycznych będzie doczepiana lokomotywa spalinowa, która przeciągnie skład. Wieczorem planowane jest otwarcie jednego toru dla przejazdu trakcją elektryczną. To będzie dodatkowe ułatwienie, natomiast rozkładowa jazda pociągów dwoma torami planowana jest jutro po południu. A na razie podróżni przesiadają się do autobusów. Na Ukrainie tymczasowo aresztowano Gruzina podejrzanego o zamordowanie Polki Pauliny D. Poinformowała o tym łódzka prokuratura. Teraz trwa procedura ekstradycji mężczyzny do Polski. Gruzina zatrzymano przedwczoraj rano na jednej z ulic Kijowa. Jest on podejrzany o zabójstwo Pauliny D. Miało do tego dojść w drugiej połowie października w Łodzi. Mężczyźnie grozi dożywocie. 13 przypadków odry w powiecie pruszkowskim, z kolei w Nadarzynie dwa zachorowania i jedno w samej Warszawie. To aktualne doniesienia na ten temat z Mazowsza. W sumie to już 16 zachorowań na odrę w regionie w ciągu kilku ostatnich dni. Co mówią o tym eksperci, to wie nasza reporterka Magdalena Kowalewska. Zdaniem lekarzy liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na odrę to powód do poważnego niepokoju. Prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne w sprawie źródła zakażenia. Doktor Michał Sutkowski podkreśla, że jeśli rozpoznamy u siebie objawy choroby, musimy bezzwłocznie udać się do lekarza. Doktor Sutkowski dodaje, że odra daje początkowo niejednoznaczne, mylące objawy. Zwracamy uwagę na osoby, które kaszlą w naszym otoczeniu i mają temperaturę, nawet jeszcze nie mając wysypki. Chronimy się przed takimi osobami. Z kolei profesor Ewa Bernatowska z Centrum Zdrowia Dziecka zaznacza, że dziecko zaszczepione na odrę w wieku niemowlęcym jest zabezpieczone przed zachorowaniem jedynie w 50%. Profesor Bernatowska podkreśla, że szczepienie powinno być powtórzone. Zgodnie z tym, że odrą można się zarazić właściwie w sposób taki niekontrolowany, powinien być zaszczepiony dwoma dawkami. Profesor Bernatowska podkreśla, że jeśli ktoś w dzieciństwie chorował na odrę, potem już nie zachoruje. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Na warszawskich Powązkach kolejny dzień kwesty na odnowienie zabytkowych grobów. W tym roku pieniądze zbierane są na remont Alei Katakumbowej, mówi przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki. To jest taka druga reprezentacyjna aleja po Alei Zasłużonych. Są tam niektóre piękne rzeczywiście grobowce, znane rodziny Fukierów, Druckich, Lubeckich, prezydent Wojciechowski tam leży. Do tej pory w Alei Katakumbowej udało się wyremontować około 50 grobów i kaplic. Do odnowienia zostało jeszcze ponad 30. Datki zbiera 250 przedstawicieli świata kultury, nauki, życia społecznego i politycznego. Dzisiaj zbiórka potrwa do 18, a jutro rozpocznie się o 9. A jeśli dzisiaj wybierzemy się na Powązki, to warto kupić, no właśnie, znicz czy znicza. Dziś w śniadaniu w Trójce, które z powodu ciszy wyborczej było bez polityków, Beata Michniewicz pytała o to profesor Katarzynę Kłosińską. Przytoczę dialog, który zasłyszałam wczoraj na cmentarzu. Kilkulatek do matki. Teraz zapalimy znicza. Nie znicza, tylko znicz, odpowiada mama. Rozprzestrzenia się ta konstrukcja, czy ten biernik z końcówką A. Ludzie mówią, niektórzy zjem torta zamiast torty. Oczywiście zawiązał buta, wyrwał zęba. No oczywiście zawiązał but, wyrwał ząb, ale już na przykład ktoś pali papierosa, tańczy poloneza i tutaj właśnie, tylko. No dlaczego palę papierosa? Dlatego, że jesteśmy, można powiedzieć, świadkami takiego długiego, rozłożonego na kilkaset lat procesu formowania się jakiejś formy gramatycznej. I tą krótką poradą językową kończymy serwis Trójki o 15.

and you will find happiness, and I guess all the things you've always pined for. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets will work dozens sell, baby. Till that lucky day, you know darn well, baby, I can't give you anything but love. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets will worth dozens sell, baby. Till that lucky day, you know darn well, baby, I can't give you anything but love, but love, but love. Nie umiem ci dać nic poza miłością, Marlena Dietrich, zresztą z występu w Warszawie. Nie wiem, jak wiele osób na świecie złożyłoby taki hołd Angeli Merkel, ale no ja wybrałem na początek raportu taką piosenkę akurat. Bo no do końca zbliża się jedna z najbardziej chyba spektakularnych karier politycznych naszych czasów. Kanclerz Angela Merkel zapowiedziała, że odejdzie w wyborach 2021 roku, już nie będzie startować, zrezygnuje z wszelkich funkcji politycznych, nie wystąpi też w grudniowych wyborach szefa CDU. Od dawna mówiliśmy o możliwości odejścia pani Merkel ze stanowiska, ale ta wiadomość podana przez nią to nie to samo, co wiadomość zapowiedziana przez innych. Kończy się pewna era. Jak będą wyglądały Niemcy, jak będzie wyglądała Unia Europejska bez przewodnictwa pani Merkel, o to jest pytanie. A w studiu jest Olga Doleśniak-Harczuk z Nowego Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Wydaje się, że po tych dwóch ostatnich wyborach do Landtagu w Bawarii i Hesji ustąpienie pani Merkel, czy zapowiedź ustąpienia pani Merkel, to była kwestią czasu, prawda? Zgadza się. Znaczy teraz po tej podjętej już decyzji media prześcigają się w spekulacjach, kto wiedział pierwszy. I jest taki przeciek, że kanclerz Merkel rozważała już taką decyzję w lipcu, czyli podczas tej dłuższej przerwy wakacyjnej. Podczas przerwy, która również obfitowała w różnorodne konflikty, bo pamiętamy, że tam wtedy z Horstem Seehoferem dosyć mocno się też działo, jeżeli chodzi o ten konflikt na tle Był taki imigracji. Moment, kiedy nie wiadomo było, czy powstanie rząd, prawda? Tak, ale to było troszeczkę akurat później. Więc na pewno ta decyzja Angeli Merkel, ona nie przyszła niespodziewanie. To nie jest coś, co jak grom z jasnego nieba pojawiło się w niemieckiej polityce, ponieważ od dawna już spekulowano o tym, że w zasadzie jej koncepcja na prowadzenie polityki niemieckiej wewnętrznej, zwłaszcza, bo mówię tutaj o kwestiach wewnętrznych, bo to jest to, co najbardziej jednak Niemców interesuje, że ona się zużyła i że ten system Merkel ma już tak liczne pęknięcia, że nie wytrzyma pod naporem prawicy, która powstała po prawej stronie właśnie CDU, CSU, czyli Alternatywy dla Niemiec. A więc jakie to były pęknięcia? To były pęknięcia tego typu, że Angela Merkel wypracowała sobie system bazujący na pożyczaniu pewnych idei z programów partii, które teoretycznie były w opozycji do CDU i CSU, czyli tutaj mamy program zielonych, z których zaczerpnęła pomysł do tej całej reformy zielonej, Energiewende tak zwanej. Wycofanie się z energii nuklearnej. Tak? Przestawienie niemieckiej też gospodarki w sumie, bo taki jest cel na energię zieloną, co jak wiadomo się absolutnie nie może udać. I tutaj mamy jeszcze kwestię Nord Streamu, ale to może kiedy indziej. Więc nie, no możemy powiedzieć, prawda, no bo znaczy dzisiaj energii zielonej nie da się składować, natomiast gaz da się i Niemcy tak, liczą tego nie można zapewne magazynować. Na to, że można, że gaz może być takim substytutem, może być alternatywą. To jest taki argument w zasadzie niemiecki, jeżeli mówi się o Nord Streamie, o tym, że on na przykład jest z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, Ukrainy, etc., tych państw naszego regionu czymś nie do przyjęcia, to właśnie pada argument, że jednak gazociąg to jest to, co musi być, ponieważ on zapewnia obliczalne źródło energii, ale należałoby chyba sobie jednak zadać pytanie w takim razie, kto doprowadził do sytuacji, że Niemcy w ogóle taki argument wysuwają jednak. Zielona energia od początku była jednak skazana na taki pewien stopień niepowodzenia może w ten sposób. Energia to jest jeden pomysł, który zaczerpnęła, tak. A inny? Inne? Przesuwanie cały czas na lewo, jeżeli chodzi o kwestie na przykład obyczajowe. Mieliśmy przykład z przeforsowaniem prawa do zawierania związków jednopłciowych. To przeszło przez niemiecki Bundestag i wtedy pani kanclerz Angela Merkel stwierdziła, że to jest kwestia sumienia, że nie będzie dyscypliny partyjnej, jeżeli chodzi o głosowanie akurat tego prawa. I faktycznie Niemcy wówczas przeforsowały projekt tych małżeństw. I to jest taki punkt, gdzie to skrzydło konserwatywne w CDU i CSU wtedy bardzo się zdenerwowało i stwierdzono, że kanclerz Merkel posunęła się jednak o jeden krok za daleko. Za chwilę o tych podziałach porozmawiamy, bo to będzie bardzo ważne dla przyszłości CDU i w ogóle dla przyszłości Niemiec i Unii Europejskiej. Ale ja chciałbym, bo my oczywiście mówimy teraz przy okazji odchodzenia pani Merkel o błędach, które popełniła, czy o czymś, czego jej brakowało w polityce. Ale chyba trzeba pamiętać, że jej rządy to jest okres niebywałego rozwoju Niemiec. Rozwoju Niemiec gospodarczego i siły, potęgi tego państwa jako ogromnej potęgi gospodarczej. Oczywiście, że tak, ale to wszystko się też wiąże z euro, z tym, że Niemcy są silne też w pewnym sensie słabością innych państw. Niemcy jako siła eksportowa, zresztą to, co zarzuca Donald Trump Niemcom od początku swojej prezydentury, że jednak te nadwyżki eksportowe Niemiec są dla niego pewnym powodem do takiego buntu, tak? Dlaczego Niemcy miałyby tutaj być właśnie tym, powiedzmy, hegemonem gospodarczym. Wiadomo, że Niemcy mają ambicje, żeby przewodniczyć też Unii Europejskiej. To nie jest żadna nowość. Zresztą publicyści Niemiec dosyć uznani otwarcie przyznają, że Niemcy postawiły sobie za cel kreowanie polityki europejskiej, nawet paneuropejskiej, co jest takim substytutem kreowania polityki czysto niemieckiej, ponieważ powoływanie się na jakieś, nie wiem, wartości niemieckie przez kilkadziesiąt ostatnich lat było jednak postrzegane jako element, który może zagrozić Europie, a nie to, co może Europę wzmocnić. Więc Niemcy przekuły taki swój, powiedzmy, patriotyzm w europejskość. I pewna terminologia, która jest używana przez polityków niemieckich, która skupia się jednak na tym, że to poczucie, że jesteśmy wielką wspólnotą europejską, że walczymy o wspólne wartości europejskie, że ta Europa jest jednością w oparciu o te wartości, które są bliżej dosyć przynajmniej w moim odczuciu niedoprecyzowane. To wszystko stanowi o tym, że Niemcy stały się w pewnym sensie przewodnikiem Unii Europejskiej. Natomiast rzeczywistość w Unii Europejskiej jest dzisiaj taka, że nie wszystkie państwa mają ochotę na to, żeby poddać się temu przewodnictwu i mają również swoje koncepcje polityki zagranicznej, energetycznej, etc. Te rządy to jest okres również, tak jak pani powiedziała, to znaczy ta spuścizna będzie w wielu miejscach nieprawdopodobnie pozytywna dla Niemców, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i rozwój roli tego kraju na arenie międzynarodowej, ale te problemy, które w tej chwili Unia Europejska przeżywa, to jest okres również rządów pani Merkel i przewodnictwa Unii prowadzonego przez Niemcy. Jeśli mówimy o dwóch najważniejszych kryzysach tego okresu, czyli kryzys euro i kryzys migracyjny, one zostały rozwiązane albo nierozwiązane według metody niemieckiej. Tak, oczywiście. I to będzie też bardzo poważnym z kolei tematem dla kandydatów, którzy ubiegają się teraz o przewodzenie w CDU. Bo mamy trzech bardzo poważnych kandydatów w Niemczech. Jest to Jens Spahn, czyli minister zdrowia w obecnym rządzie Angeli Merkel. Jest to Friedrich Merz, który jest uważany za takiego polityka pobitego przez Angelę Merkel i za polityka, który może liczyć na naprawdę potężne wsparcie konserwatystów w CDU. Zresztą obaj panowie są uważani za takich no, przyjaciół, no, więc pan bardziej za wychowanka, Wolfganga Schäuble'ego, czyli szefa Bundestagu, a wcześniej wieloletniego szefa ministra spraw finansów, który towarzyszył zarówno Helmutowi Kohlowi, a później Angeli Merkel przez te wszystkie ostatnie lata. Więc, i obaj panowie, chyba można ich określać jako jednak ludzi, którzy zostali odsunięci przez panią Merkel, zwłaszcza Merz, prawda? To znaczy w przypadku Merza, tak, pełna zgoda. Friedrich Merz miał szansę po upadku Kohla nawet na to, żeby przewodniczyć CDU i on był praktycznie szykowany również na to stanowisko. Później otrzymał stanowisko szefa frakcji CDU-CSU w Bundestagu i został zdetronizowany, jak to na przykład lubi mówić Gertrud Hüller, to jest taka pani, która napisała książkę o systemie Merkel i absolutnie jest panią kanclerz nie po drodze. Właśnie Gertrud Hüller pisała o tym, że Merz został wykluczony z tej polityki, z tego głównego nurtu polityki CDU. I w pewnym momencie on się poczuł tak wyobcowany i tak sunięty na ten margines, że postanowił odejść z tej polityki. Faktycznie odszedł i poszedł w kierunku gospodarki, również w kierunku think tanków. On dzisiaj zasiada w przeróżnych radach nadzorczych, jest uznanym ekonomistą, jest prawnikiem. Ma sieć bardzo dobrych kontaktów również, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, co akurat tutaj może być ciekawe w kontekście Polski, że jednak to jest człowiek, który jest uważany za bardzo bliskiego Stanom Zjednoczonym, również przez to, że przewodniczy Atlantic Brücke, czyli temu, to jest organizacja Most Atlantycki, skupiająca takie no, dosyć prominentne osobistości życia niemieckiego i amerykańskiego, gospodarka, polityka i tak dalej. Natomiast co do Jensa Spahna. Jens Spahn jest młodym wilkiem, który od początku, a tak powiem brutalnie, ostrzył sobie jednak zęby na to, żeby być kanclerzem. To jest też człowiek, który już w liceum postanowił, że on będzie kanclerzem i opowiadał o tym swoim przyjaciołom, kolegom. Wiadomo, że to są takie opowieści, nie jeden polityk ma w swoim portfolio. Natomiast on faktycznie jest bardzo ambitny i jak obserwuję kampanię, jaką zaczął już tak naprawdę prowadzić Jens Spahn, ten spot, który on ostatnio wypuścił do internetu, to jest człowiek, który naprawdę ma bardzo spójną wizję siebie. W tym spocie pojawia się jako obrońca wartości konserwatywnych, jako ten, który chce przywrócić CDU, profil, który CDU utraciła właśnie na skutek działań Angeli Merkel. To nie jest powiedziane wprost, to nie jest na tej zasadzie, ale można się domyśleć. I jest trzecia osoba, ta, o której się mówi, że ma największe szanse na to, żeby w grudniu zostać szefową, bo mówimy o kobiecie CDU. Jest pani Annegret Kramp-Karrenbauer, nazywana w skrócie AKK, ponieważ ludzie, dziennikarze zwłaszcza, nie chcą sobie połamać języka, również dla Niemców no jest to trudne. Być może musieli uczyć się tego nazwiska. Być może tak i prawdopodobnie będzie to AKK. Natomiast Annegret Kramp-Karrenbauer jest politykiem, który bardzo blisko jest jednak kanclerz Merkel. Kanclerz Merkel nie bez przyczyny postanowiła powierzyć jej stanowisko sekretarz generalnej partii. To jest pani, która w odróżnieniu od Angeli Merkel ma życie rodzinne, w takim sensie, że nie poświęciła się w 100% polityce, jest matką trójki dzieci, w swojej biografii pisze o tym, że potrafi, nie wiem, wysprzątać dom, że piecze ciasta, ale jednocześnie jest taka bardzo luźna, lubi muzykę, AC/DC słucha. No, to jest pani, która łączy w sobie, przynajmniej na pokaz, wiele sprzeczności. Czyli bardzo nowoczesna polityk, nowoczesna, nazwijmy to. Ale z drugiej strony konserwatywna, no ona jest taka właśnie mieszana, natomiast w moim odczuciu jest to polityk, która absolutnie będzie kontynuowała linię kanclerz Merkel. Jeżeli ona wygra wybory w grudniu, w których, przypomnijmy, pani Merkel nie będzie startować, a zatem nie będzie na pewno szefową CDU. Jeżeli ona wygra, to jest możliwe, że rzeczywiście pani Merkel dojedzie na tym fotelu kanclerza do 2021 roku, do następnych wyborów powszechnych? Z Annegret Kramp-Karrenbauer jest to możliwe. Natomiast nie jestem tak pewna do końca, czy ona jednak by zniosła to, że jest na drugim miejscu, bo nie wyobrażam sobie, żeby kanclerz Merkel puściła ją na takie bardzo szerokie wody. To by był duet i to taki dosyć zrośnięty. Pytanie, jak ambicja pani AKK by tutaj się zachowała. Myślę, że na pewno jeżeli kandydatem takim, jeżeli szefem CDU zostałby Friedrich Merz na przykład, byłaby to bardzo trudna sytuacja. On sam deklaruje, że dogadałby się z panią kanclerz Merkel, ale oczywiście to jest czysta kurtuazja. On jest wytrawnym politykiem, mimo że od 10 lat nieobecny na salonach politycznych, doskonale wie, co może powiedzieć i kiedy. Bardzo dziękuję. Olga Doleśniak-Harczuk z Nowego Państwa była naszym gościem. Dziękuję pięknie. Mera wird hai dam dam ali ali mera wird hai dam dam ali ali sakhi lal kalandar mast mast sakhi lal kalandar mast mast dule lal kalandar mast mast dam mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast mera wird hai dam dam ali ali mera wird hai dam dam ali ali sakhi lal kalandar mast mast sakhi lal kalandar mast mast dule lal kalandar mast mast dam mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast dam mast dam mast mast dam mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast dam mast kalandar mast mast dam mast Badida sa sa sa nir badida sa sa sa nir badida da la la la la la la la la la la sar daga ya kadar da mama kam kam kam kam kam ma di daga ya kadar da ni ni ni dar da ni ni ba ma dar da mama pa mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast badida badida badida Da da da da da da da da da ni ni ni ni ni ni da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Nusra Fateh Ali Khan, wielki mistrz pakistańskiej muzyki religijnej, sufickiej muzyki kawali. O Pakistanie w dalszej części audycja, przez jakiś czas jeszcze pozostaniemy przy temacie europejskim. Szef Frontexu, agencji chroniącej granice zewnętrzne Unii Europejskiej, Fabrice Leggeri, zapowiada reformę organizacji. Część krajów, w tym Polska, protestuje przeciwko tej reformie, twierdząc m.in., że godzi ona w suwerenność krajów Unii. Dlaczego według Frontexu reforma jest niezbędna? Dlaczego dziś to na Tunezję, to Tunezja, a nie Libia jest głównym punktem przerzutowym z Afryki do Europy? O tym z szefem Frontexu rozmawiał Adrian Bong. Total number of border guards in the European Union right now should be 110,000. Musimy być świadomi, że w Europie potrzeba 110 tysięcy pracowników Straży Granicznej, którzy mają zabezpieczać granice zewnętrzne. To nie jest przypadkowa liczba. Ona powstała po zsumowaniu potrzebnej liczby pograniczników w każdym z państw członkowskich, którą to liczbę same kraje członkowskie ustalają. Ale jeśli spojrzymy na stan faktyczny, to okaże się, że co najmniej 5 tysięcy strażników brakuje. I nie wiemy tak naprawdę dlaczego. Czy dlatego, że kraje członkowskie na nich nie stać, czy dlatego, że zawodzi proces rekrutacji. Propozycja komisji dotycząca zwiększenia liczebności strażników granicznych i przybrzeżnych odnosi się do korpusu, który miałby składać się prawdopodobnie w 2/3 z narodowych pograniczników plus 1/3 pracowników agencji Frontex. Ci pracownicy oddelegowani do Frontexu, na przykład na 2 lata, działaliby w miejscach, w których ze względu na sytuację byliby potrzebni. Co więcej, ci dodatkowi strażnicy będą opłacani z pieniędzy Frontexu. Na przykład jeśli Polska oddeleguje 100 strażników granicznych Frontexowi, to Frontex zapłaci pensję także tym, którzy zostaną zakontraktowani na ich miejsce, którzy mają wypełnić lukę, więc to jest też z pożytkiem dla Polski. Let me ask you through provocation. A dlaczego to jest w ogóle konieczne, że tak zapytam prowokacyjnie? W końcu nie mamy obecnie kryzysu migracyjnego, ale chyba wciąż jesteśmy daleko od powiedzenia, że nie mamy migracyjnego problemu chociażby na Morzu Śródziemnym. Well, in terms of flows of irregular migrants, right now. Pod względem przepływu nielegalnych migrantów rzeczywiście statystyki w porównaniu chociażby z rokiem 2015 są o wiele lepsze niż 2 czy 3 lata temu. Od początku tego roku 100 tysięcy nielegalnych migrantów przekroczyło granicę Unii Europejskiej. W roku 2015 był to 1 200 000 osób. To, co wciąż nas niepokoi, to fakt, że mamy wielu nielegalnych migrantów, którzy przybyli tu w ciągu ostatnich lat. I oni powinni wrócić do swoich ojczyzn. Frontex ma również mandat, żeby pomóc krajom Unii w powrotach tych osób. A jeśli mówi pan o pomocy krajom Unii, to chciałem zapytać o współpracę z krajami pierwszej linii frontu. Na przykład nowy rząd Włoch nie jest skory do przyjmowania migrantów, odsyła łodzie z migrantami. Jak się z nim współpracuje? Chcę podkreślić, że nie mamy żadnych problemów z rządem Włoch. Przypadek statku Aquarius czy podobnych nas nie dotknął bezpośrednio, bo to statki organizacji pozarządowych, NGO-sów. Frontex przynajmniej do tej pory nie miał tego typu problemów. Powód jest prosty. Porozumieliśmy się z Włochami w lutym tego roku co do operacji Temis i mamy jasno określony plan operacyjny. Operacja Temis została powołana także ze względu na sprawę bezpieczeństwa. Dzięki niej możemy walczyć z przemytnikami ludzi czy przemytnikami narkotyków. I to było też życzenie przedstawicieli włoskiego rządu. To jeszcze tak w nawiązaniu do operacji Temis i niebezpieczeństwa. Mówił pan w jednym z wywiadów, że ma ona także pokazać nowe trendy w migracji. Czy możemy więc powiedzieć coś nowego na ten temat? The number of irregular crossings from Libya to Italy. Liczba nielegalnych migrantów przeprawiających się z Libii do Włoch znacząco zmalała, o mniej więcej 80%. Ale z drugiej strony znacząco zwiększyła się liczba nielegalnych migrantów próbujących przedostać się do Europy, do Włoch z Tunezji. I teraz jest to ponad 50% spośród wszystkich przedostających się przez Morze Śródziemne. I dlatego również my musimy dostosować nasze działania do nowych trendów. Szczególnie, że jeśli chodzi o Tunezję, to nasz niepokój związany jest nie tylko z kwestią migracji, ale także bezpieczeństwa. Z Tunezji do Europy próbują przedostawać się zagraniczni bojownicy, terroryści i naszą rolą jest też wykrywanie takich zagrożeń i poprawa bezpieczeństwa. Z dyrektorem Frontexu Fabrice'em Legerim rozmawiał Adrian Bąk. Moshe Yalon to były minister obrony Izraela, obecnie wymowny krytyk premiera Netanyahu. Yalon nie zajmuje obecnie stanowiska politycznego, ale wymieniany jest w ścisłym gronie pretendentów do objęcia schedy po Benjaminie Netanyahu. Premierze osłabionym zarzutami o korupcję, mocno krytykowanym nawet w gronie zwolenników partii Likud. Moshe Yalon był niedawno w Warszawie, uczestniczył w konferencji Warsaw Security Forum. Zapytałem go na początek, czy wierzy w możliwość ustanowienia pokoju między Izraelem a Palestyńczykami. Unfortunately, I would say, with our experience with the Palestinians. Niestety nasze doświadczenie z Palestyńczykami od końca XIX wieku do dziś, zwłaszcza po podpisaniu porozumień w Oslo na początku lat 90. XX wieku, wskazują, że nie ma szans obecnie na osiągnięcie porozumienia pokojowego. Nie ma szansy na pokój na fundamencie kompromisu, pokój za terytorium. Dlaczego? Dlatego, że nawet ci, których uznaje się za umiarkowanych liderów, tacy jak Mahmud Abbas czy w przeszłości Arafat, nie są gotowi do uznania prawa Izraela jako państwa państwa żydowskiego do istnienia w jakichkolwiek granicach. To jest istota tego konfliktu. Nie chodzi o żadną okupację. Palestyńczycy odrzucili każdą propozycję, którą przedstawiono im w ciągu ostatnich 70 lat. Plan podziału na dwa państwa, kolejne kompromisy terytorialne. Przy każdej próbie realizacji hasła ziemia za pokój oddawaliśmy ziemię za terror albo ziemię za rakiety. Od czasu Oslo zginęło 1500 Izraelczyków. Dlatego nie widzę w tej chwili szansy na porozumienia pokojowe. Nie widzę szansy na pełną separację między Izraelczykami a Palestyńczykami. Możemy co najwyżej zarządzać tą sytuacją. Jesteśmy w pewnym sensie jak bliźniaki syjamskie. Oni są od nas zależni pod każdym względem. Bezpieczeństwa, infrastruktury, wody, prądu. Ich gospodarka jest od nas zależna, więc powinniśmy znaleźć sposób zarządzania tą relacją z korzyścią dla obu narodów. When you say you're Siamese twins and at the same time you don't see... Mówi pan, że jesteście jak bliźnięta siamskie, a równocześnie nie ma szansy na pokój. Czy to znaczy, że obecna sytuacja będzie trwała w nieskończoność? Niektórzy mówią o alternatywie, jednym demokratycznym państwie Żydów i Arabów, co dla was jest nie do przyjęcia. Dwa państwa niemożliwe, jedno też nie, a zatem jakie rozwiązanie byłoby możliwe? Czy widzi pan coś obiecującego w propozycjach amerykańskich administracji Trumpa? I'm not sure what will be the ultimate deal initiated by the Trump administration. Nie wiem, jaka będzie ostateczna propozycja umowy wysunięta przez administrację Trumpa. Uważam, że obecna administracja lepiej rozumie sytuację na Bliskim Wschodzie, nie tylko w odniesieniu do stosunków izraelsko-palestyńskich, niż poprzednie. Mimo wszystko nie widzę rozwiązania. Mahmud Abbas musi zrozumieć, że od nas zależy jego bezpieczeństwo. Kiedy wycofaliśmy się z Gazy, błyskawicznie został pokonany przez Hamas. On wie, że jego przetrwanie zależy od nas i od współpracy jego służb z naszymi. My w tej chwili wykonujemy 70% zadań związanych ze zwalczaniem Hamasu, Państwa Islamskiego i innych dżihadystów. Cała Gaza zależy od nas, jeśli chodzi o dostawy prądu i wody. Palestyńska gospodarka to jest wkład ludzi zatrudnianych przez Izraelczyków w Izraelu i na zachodnim brzegu. What is the Palestinian viable economy if not being employed by Israelis? In Israel, in the West Bank. Of course they would say they're being isolated by you. Palestyńczycy powiedzą, jesteśmy izolowani przez was. Jak może rozwijać się gospodarka kraju, który ciągle żyje w stanie blokady? It's nonsense. You know, it was up to them to decide when we withdrew from Gaza to the last inch. To nonsens. Kiedy w 2005 roku wycofaliśmy z Gazy wszystkich izraelskich żołnierzy i cywilów, Palestyńczycy mieli pełną swobodę decydowania, na co chcą wydać pieniądze. Zostawiliśmy im szklarnię, okręg przemysłowy, wszystko zniszczyli. Woleli wydawać pieniądze na budowę tuneli i rakiet, zamiast budować gospodarkę. Nas tam już nie ma. Jakich innych terytoriów chcą Palestyńczycy? Tel Awiwu? Tak, wiem. Oni uważają, że Tel Awiw to jest największe nielegalne osiedle, które musi zostać odebrane Żydom, tak jak wszystkie inne miejsca, w których mieszkamy. Tel Awiwu nie ma na ich mapach. Palestyńskie dzieci uczą się, że Palestyna rozciąga się od Morza Śródziemnego do Jordanu, gdzie jest miejsce na Izrael. Na tym właśnie polega problem. Nie chodzi o żadną linię z 67 roku albo jakieś inne granice. Oni chcą, żeby Izrael w ogóle przestał istnieć. Tak, mamy obecnie blokadę granic Gazy w sensie bezpieczeństwa. Dlaczego? Bo nie możemy im ufać. Jeśli otworzymy Gazę, to natychmiast znajdą się tam Irańczycy, ich broń i doradcy. Nie możemy na to pozwolić. Ale to nieprawda, że do Gazy nie można dostarczać towarów. Mogą importować co chcą. Skąd chcą? Oczywiście my wszystko sprawdzamy, ale to nie jest żadne oblężenie. Oni muszą zmienić swoje priorytety, zacząć wydawać pieniądze na rolnictwo, nowe technologie, przemysł, zamiast na rakiety eksportowane do nas. Yes, they have to change their priorities to spend on agriculture, on high-tech, on industry, rather than manufacturing and exporting the rockets upon us. Of course, the war in Syria has changed completely the situation in the Middle East and oczywiście wojna w Syrii całkowicie zmieniła sytuację na Bliskim Wschodzie. Z pewnością ustawiła konflikt izraelsko-palestyński w nieco innej perspektywie i skali. Jak ta wojna zmienia wasze poczucie bezpieczeństwa? Interesuje mnie szczególnie, jak widzi pan rolę Rosji w Syrii. We understand that we live like a villa in the jungle. Jesteśmy jak willa w dżungli. Uważam, że Bliski Wschód przechodzi obecnie największy kryzys od czasu Mahometa w VII wieku. I to nie z naszego powodu. Konflikt sunnicko-szyicki to nie nasza wina. Konflikt persko-arabski, konflikt kurdyjsko-turecki, konflikty plemienne w Libii – to wszystko nie dzieje się z powodu Izraela. Podjęliśmy dwie decyzje. Po pierwsze, nie interweniujemy w tych konfliktach. Po drugie, jasno informujemy ich uczestników, gdzie są granice, których nie powinni przekraczać. Chodzi o poszanowanie naszych granic państwowych czy niedostarczanie broni naszym wrogom. Jeśli ktoś przekracza te czerwone linie, to używamy wobec niego kija. Kiedy Rosja zdecydowała się na interwencję w Syrii we wrześniu 2015 roku, byłem wtedy ministrem obrony, jasno postawiliśmy sprawę. Nie przeszkadzajcie nam bronić Izraela. My nie będziemy wam przeszkadzali realizować waszych interesów. Porozumieliśmy się. Ustanowiliśmy nawet bezpośredni kontakt między naszym dowództwem w Tel Awiwie i rosyjskim dowództwem w Syrii. Nie chodziło o koordynację wspólnych działań, ale o uniknięcie nieporozumień. Moim zdaniem Rosjanie wierzyli, że uda im się ustabilizować Syrię w 2 miesiące, a utknęli na 3 lata. Jak na razie. Uważam, że obecnie szukają sposobu wycofania się z Syrii. Próbują porozumieć się z Amerykanami. Nie wierzą, że Asad będzie w stanie kontrolować całą Syrię. Obecnie kontroluje około połowy terytorium kraju. Rosja rozumie, że są w rejonie inni gracze, na przykład Turcja, Kurdowie, wspomagani przez Amerykę. Wiem, że Putin ogłaszał zwycięstwo już kilka razy, ale to nie było żadne zwycięstwo. To nie był koniec gry. Teraz szuka wyjścia z tego bagna. This is not a victory, it's not the end of the game. It's looking how to get out of this quagmire. Do you buy their interpretation when they say they are a containing factor vis-à-vis Iran? Czy kupuje pan ich wersję, według której to Rosja kontroluje Iran? Czy wierzy pan, że Rosjanie są w stanie zapewnić stabilność u granic Izraela? It should be tested. To wymaga sprawdzenia. Z jednej strony rzeczywiście tak mówią, z drugiej dostarczają Irańczykom broń, na przykład systemy rakietowe S-300. Znam deklaracje rosyjskie, ale trzeba je przetestować. It should be tested. But both sides, Israel and Russia, are very delicate towards each other. We've had some. Obie strony są bardzo delikatne wobec siebie. Mieliśmy ostatnio incydenty związane z testowaniem cierpliwości Rosji i Izraela, między innymi zestrzelenie rosyjskiego samolotu w Syrii. Można odnieść wrażenie, że obie strony chcą za wszelką cenę zachować dobre relacje. Yes, that's right. We are not in the situation that we had in the past, in the time of the Cold War. To prawda, nie jesteśmy w sytuacji z czasów zimnej wojny, kiedy piloci izraelscy walczyli z radzieckimi. I bardzo dobrze. Istnieją kanały polityczne i wojskowe, przez które wyjaśniamy nieporozumienia, ale nie w każdej sprawie zgadzamy się ze sobą. How do you see the development of the situation? Jak widzi pan rozwój wypadków w Iranie? Iran silnie trzyma się w Libanie dzięki Hezbollahowi, ma wpływy w Gazie, odgrywa wyraźną rolę w Iraku i Syrii. Iran is a main generator and instigator for instability in the Middle East, not just regarding Israel. Iran jest głównym czynnikiem niestabilności na Bliskim Wschodzie, nie tylko jeśli chodzi o Izrael. To wróg Arabii Saudyjskiej, ważny uczestnik wojny w Jemenie. Dobry sygnał od administracji amerykańskiej jest taki, że uważają oni Iran za główny problem, a nie część rozwiązania, jak poprzednie administracje. Moim zdaniem przywódcy Iranu, mimo że wydają się fanatykami, są bardzo racjonalni. Zwłaszcza gdy w grę wchodzi ich polityczne przeżycie. W 2003 roku, gdy Amerykanie rozpoczęli ofensywę w Iraku, Irańczycy wstrzymali program nuklearny i trwało to do 2009 roku, kiedy zorientowali się, że Amerykanie stracili determinację polityczną i militarną. Podobnie Kaddafi wówczas wycofał się z programu nuklearnego bez jednego wystrzału. W 2012 roku Ajatollah Khamenei zaczął rozmowy z wielkim szatanem z Ameryki. Dlaczego? Bo irańska gospodarka była w rozkładzie. Podobnie powinniśmy zachowywać się teraz. Sankcje wobec tego reżimu są najlepszym rozwiązaniem. Nie tylko ze względu na program atomowy, również ze względu na przekazywanie przez Iran broni zbójeckim organizacjom, wspieranie terrorystów. Mamy nadzieję, że nowe sankcje wejdą w życie w listopadzie. Przywódcy Iranu staną wobec dylematu kontynuować obecną politykę, czy zmienić ją, żeby przetrwać. Jestem pewny, że wybiorą przetrwanie. One of the more interesting developments over the last years was your cooperation, Israel's cooperation with Saudi Arabia. Jednym z ciekawszych zjawisk politycznych ostatnich lat jest współpraca Izraela z Arabią Saudyjską. Co ta współpraca wam dała i jak widzi pan jej perspektywy, zwłaszcza po zamordowaniu przez Saudów dziennikarza Jamala Khashoggiego? Because of the developing situation in the Middle East, Israel has found itself on the same boat with the Sunni Arab regimes. W związku z rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie, Izrael znalazł się w tej samej łodzi co sunnickie kraje arabskie. Mamy wspólne interesy, zwłaszcza wspólnych wrogów. Dla sunnitów Iran jest głównym wrogiem. Konflikt toczy się między szyitami a sunnitami. Persowie przeciwko Arabom. W Turcji też żyją sunnici i niespecjalnie się przyjaźnicie. Tak, Turcja to kolejne wyzwanie. Na Bliskim Wschodzie trzy ruchy biją się o hegemonię. Iran, dżihadyści dążący do stworzenia kalifatu i Turcja, odwołująca się do imperialnej tradycji otomańskiej. W tym układzie my i sunnickie państwa arabskie znajdujemy się po tej samej stronie. Jest też coś więcej. Moim zdaniem te państwa rozumieją, że to nie Izrael jest problemem. Nie ma arabskiej koalicji, która chce wymazać Izrael z mapy. To Iran chce to zrobić. Te kraje rozumieją też, że mogą skorzystać na współpracy z Izraelem w różnych dziedzinach. Na przykład woda. Jej brak jest problemem na całym Bliskim Wschodzie. My mamy nowoczesne technologie jej pozyskiwania i składowania. Nowoczesne rolnictwo na pustyni. Umiemy to robić, mamy doświadczenie. Poza tym technologie związane z bezpieczeństwem. Oni rozumieją, że ropa przestaje być kartą przetargową w gospodarce i polityce. Nie chodzi o wielkie konferencje i porozumienia pokojowe pisane przez prawników. Chodzi o interesy. Głęboko wierzę we wspólnotę interesów. A co z zamordowaniem Khashoggiego? It seems like a fiasco. To wygląda na fiasko. Musimy poczekać do końca dochodzenia, ale jasne, że to było fiasko. Czy Izrael ma z tym problem? Mówi pan o interesach. Rozumiem, że nie chce pan wchodzić w moralistykę, ale to jest reżim, który najwyraźniej zabił dziennikarza. Z moralnego punktu widzenia to jest nieakceptowalne. Ktoś musi być za to ukarany w Arabii Saudyjskiej. Czy wyobraża pan sobie, że tej zbrodni dokonano bez wiedzy księcia Bin Salmana? I don't know, but if he knew, if he decided to make it, it's a... Nie wiem, ale jeśli następca tronu wiedział o tym, to mieliśmy do czynienia z fiaskiem i rząd w Rihadzie musi wyciągnąć wnioski z tego, co się stało. Moshe Yalon, były minister obrony Izraela. Obrońca pakistańskiej chrześcijanki skazanej na karę śmierci za bluźnierstwo, a następnie ułaskawionej, uciekł z kraju w obawie o swoje życie. To jest najnowsza odsłona w historii, która wstrząsa krajem od środy, a nawet dawniej, gdy Asia Bibi została uniewinniona. Na ulicę wyszły tysiące muzułmanów protestujących przeciwko ułaskawieniu. Dodatkowo, aby uspokoić tłum, władze zakazały Asii Bibi opuszczenia kraju. W studio profesor Agnieszka Kuszewska z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypomnijmy tę sprawę. Ona została skazana 8 lat temu, 2010 roku. W 2010 roku za rzekome bluźnierstwo popełnione rok wcześniej. I na czym polegało to bluźnierstwo? Wynikało to przede wszystkim z konfliktu międzysąsiedzkiego, między kobietami pracującymi w polu. Ale chodziło o to, zdaje się, że ona napiła się wody z kubka chciała się napić wody muzułmańskiego, tak? Tak, one się na to nie zgodziły. De facto myślę, że to był jakiś dłuższy konflikt między tymi kobietami, który został wykorzystany w taki sposób, a nie inny, do po prostu zniszczenia jej i całej rodziny. Zresztą oskarżenia, które później padły, były sprzeczne. To zresztą zostało wykazane w tym procesie i zawarte jest w ostatecznym wyroku Sądu Najwyższego sprzed kilku dni, że de facto zeznania były sprzeczne tych osób, które ją oskarżały. Nawet nie podano dokładnej daty, czy to było 14 czy 16, bodajże czerwca 2009 roku. Co tak naprawdę zaszło? No, wygląda to na to, że tak jak zazwyczaj to bywa, są to w ogóle absurdalne oskarżenia. Wynikające z punktu widzenia. Oczywiście to jest wszystko absurdalne. Z punktu widzenia większości Pakistańczyków też, bo to nie muzułmanie wyszli na ulicę, tylko fundamentaliści, fanatycy, którzy rozbijają, niszczą, szabrują wszystko to, co napotykają na drodze. Uzbrojeni w kije, rozbijają samochody, podpalają. No, de facto sparaliżowali życie w kraju. Władze policzyły, że straty to są mniej więcej miliard dolarów. Ogromne są straty, bo to wszystko, całe życie było praktycznie sparaliżowane. Ogromne rzeczywiście straty. Proszę powiedzieć o tym prawie, o bluźnierstwie w Pakistanie, bo no ona jednak została za pierwszym razem skazana. Tutaj w to tym, nie jest w tym jedyna uzasadnieniu. Osoba de facto, która została skazana nawet na karę śmierci, chociaż na nikim jeszcze nie wykonano wyroku. 60 Asia kilka Bibi osób, prawda? Byłaby pierwszą w ogóle kobietą, na której wyrok śmierci byłby, kara śmierci byłaby wykonana. To prawo zostało tak naprawdę wzmocnione podczas rządów dyktatora Zia-ul-Haqa w 1986 roku, gdzie no, do konstytucji został wprowadzony zapis artykuł 295c, który mówi właśnie o bluźnierstwie przeciwko prorokowi, przeciwko odnośnie obrazy islamu i za to właśnie między innymi grozi kara śmierci. No, de facto te oskarżenia, tak jak wspomniałam, to tak naprawdę są międzysąsiedzkie spory, spory o ziemię, gdzie oskarża się kogoś o spalenie Koranu, a lokalni przywódcy religijni nakłaniają ludzi do zemsty, do ataku i robi się dziki tłum tak naprawdę zdolny do wszystkiego. I nie tylko chrześcijan dotyka to tak naprawdę, ale też inne mniejszości, czy muzułmanów, czy szyitów, czy ahmadytów, którzy są uznani za niemuzułmanów w Pakistanie. Czy w ogóle zwykłych muzułmanów, tak jak lincz na Mashalu Khanie, który został dokonany przez jego kolegów na kampusie studenckim. I to... Mówi pani o tym, że większość Pakistańczyków nie będzie popierała tego, co chcieliby zrobić ci fundamentaliści. Tak, fundamentaliści Bibi, tego ale... typu stanowią wciąż mniejszość. Dobrze, ale jeśli chodzi o prawo, to ono przewiduje karę za bluźnierstwo. Jak mówimy o tym uzasadnieniu wyroku, to zdaje się było kilkadziesiąt stron, w którym cała pierwsza część dotyczyła tego, jak prawo o bluźnierstwie jest ważne i należy go przestrzegać, tak, tylko pokazuje, że oczywiście jest wykorzystywane przez przeciwników. Jak najbardziej, to też pokazuje, jak bardzo stosowana jest polityka wyciszania apizmentu wobec ekstremistów, skoro nawet wyrok Sądu Najwyższego powołuje się na Koran, cytowany jest Koran, wskazywane jest to, że jeżeli rzeczywiście doszłoby do bluźnierstwa, to faktycznie taka kara się należy. Jak bardzo zastraszeni są ci, którzy są przeciwko takiemu barbarzyńskiemu prawu, co zresztą pokazuje też to, że no, prawnik, który jej bronił, no, uciekł w tej chwili z kraju, bo ludzie boją się o swoje życie tak naprawdę. Jak przebiegają te podziały? Czy to jest podział na miasto i wieś? Czy to jest podział na w jaki sposób odróżnia się fundamentalistów, czy jak oni sami siebie odróżniają od innych? Niekoniecznie. Są to czasami absolwenci szkół koranicznych, ale także mainstreamowej edukacji. Są to ludzie też niewykształceni, analfabeci. Te kobiety z wioski Asi Bibi ostatnio też protestowały, krzycząc tam, że jej się należy kara śmierci. Z reguły są to analfabetki, które gdzieś tam są podsycane przez lokalnych mułów do tej agresji. Ale też wśród ludzi, no powiedzmy wyedukowanych, znajdzie się też pewna grupa zwolenników szariatu, surowego pojmowania tego, czym jest islam i braku odstępstwa od jakiejkolwiek reguły związanej z tym. Wspomniała pani o sytuacji chrześcijan. Może porozmawiajmy chwilę na ten temat. Jaka to jest w ogóle grupa ludzi? Około 2-2,5 miliona mieszkańców Pakistanu. Czyli niewiele. Stosunkowo jest ich niewielu. Jak oni są traktowani? Czy mają wolność... Mają. Spotykania stosunkowo się w kościele? Oczywiście są kościoły, modlitwy. Są msze. Niestety no, kościoły chrześcijańskie, tak jak i inne świątynie, padają celem ataków też ze strony fundamentalistów. No, mieliśmy w 2016 roku zamach, w którym zginęło 70 chrześcijan. Tak, w 2013 w Peszawarze, chyba największy atak na kościół chrześcijański w ogóle w historii Pakistanu. Jedną z mniejszości rzeczywiście, która stanowi cel ataków ekstremistów, są chrześcijanie, ale atakowane są też świątynie sufickie, gdzie ludzie spotykają się i modlą. W ogóle kult święty jest odrzucany przez ekstremistów. Świątynie szyickie. Ekstremiści tak naprawdę chcą uznać szyitów za niemuzułmanów, tak jak zrobiono to z Ahmadytami. No tak, uważa się za heretyków. De facto ci ekstremiści, czy ci fundamentaliści, radykałowie, którzy w tej chwili protestują na ulicy, kwestionują cały porządek państwowy, dlatego że oni domagają się kary śmierci dla tych sędziów, domagają się ustąpienia rządu Imrana Khana, domagają się rezygnacji głównodowodzącego armii i chcą rewolucji w ogóle w armii. Takiej islamizacji, uczynienia z armii pakistańskiej partii, armii islamskiej de facto. No, wyobraźmy sobie, gdyby oni rzeczywiście odnieśli sukces, gdyby przejęli władzę, gdyby zislamizowali państwo, utworzyli kalifat na podobieństwo tego, co działo się na przykład w Afganistanie podczas rządów talibów. No, jakie oni mogą mieć propozycje dla państwa w czasie pokoju? Jakie reformy mogą? Jak mogą zaradzić kryzysowi energetycznemu? Ci ludzie są, interpretują życie i funkcjonują w odniesieniu o konflikt. Czy tak? Mają jakiekolwiek szanse polityczne na tego typu rozwiązania? Niepokojące są ustępstwa rządu Imrana Khana wobec tych ekstremistów. No właśnie o niego chciałem nie spytać. Pierwszy raz to jest zresztą. Nowy premier, wykształcony na Zachodzie, gwiazda sportu, krykietu, były Playboy, gwiazda, ale teraz no, trzecia żona wystąpiła na ślubie już zakryta cała, tak, w burce. Więc jego nie było w trakcie tego ułaskawienia, prawda? On chyba był z wizytą międzynarodową gdzieś. Był w Chinach, wyleciał do Chin, ale jeszcze dzień wcześniej wygłosił przemówienie, w którym wydawało się, że no, będzie tutaj zastosowana polityka dosyć twardej ręki wobec ekstremistów. Tak to przynajmniej brzmiało. Natomiast nie bez przyczyny Imran Khan zaskarbił sobie dwa przydomki. Pierwsze Taliban Khan, bo współpracował z talibami jeszcze jak był gubernatorem prowincji Khyber Pakhtunkhwa, a drugie U-turn, Mr. U-turn, czyli facet, który podejmuje decyzję, a potem się z nich wycofuje. I wygląda to na to, że znowu miało to miejsce. Szumne przemówienie, ale potem rząd siada do dyskusji, traktuje fundamentalistów de facto jako partnerów do dyskusji. Ludzi, którzy kwestionują konstytucyjny porządek państwa i cały system tak naprawdę konstytucyjny. Więc to świadczy o tym, że no, popełniany jest ogromny błąd, który będzie drogo kosztował i Pakistan, i cały region. Bardzo dziękuję. Profesor Agnieszka Kuszewska z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu była ostatnim gościem raportu o stanie świata. Agnieszka Łukasiewicz, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując dwumetrową lodówkę LG, zapłacisz 1799 zł, oszczędzając aż 300 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Stand up, little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość.